الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا زد له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له لا شريك له ولا وزير له ولا مشاور له لا ولد له ولا والد له ولا صاحبة له لا معاون له ولا مناوي له ولا مشير له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون الله د مخلوق د اصلاح لپاره قران نازل کړو د انسان د هدایت لپاره د انسان د عزت لپاره او د انسان د امن لپاره او د انسان د دنیا او د آخرت د کامیابی لپاره چې د انسان ته په دې ژوند کې او په دنیا کې سهولت حاصل شي او دې د مصیبتونو نه بچ شي دې د دنیا د پریشانو نه د غمونو نه او دا سید قسمه قسم را رسوایو نه بچي او د الله د رضا او د الله د معافی او د مهربانۍ لایق وګرځي. قرآن مقصد د نازلی زونه هم دقه او سره د دې امن او د عزت نه د کې خیر او برکت پیدا شي د ټول مخلوقات باندې معزز شي او مشرف شي. څنګه چې الله معزز پیدا کړل الله ز طرف نه څه کمینو الله طرف نه الله رب العزت سفضل و رحم حقیقی پہ انسان باندی سکوتا ہی نوا بلکہ آسی دونا چھ دے انسان پہ ذہن کی امن رات لو دے انسان پہ خیال کی امن رات لو اللہ ورکڑی ایدلہ دخلی ته ندی کتلی د سوال ته ندی کتلی چې د زمانه سوال بلکې د حالت ته د حاجت ته د کمزورې ته او د دې عاجزې او غریبې ته کتلی خپل طرف نه هیڅ کمې نه لیکلې ورکړي دي هر څه ورکړي اگر که پدی باندی دین پوئی گی زکا چه سوچ نکی که دلکون دی سوچو کو دی با دا اللہ دا رحمت نخبر شی ادی با دا خپلی غلطے و خطائے و ناشکرے نوم خبر شی زیادہ خوڑیر ناشکرے ما چه دا اللہ دی زمرا بے حدا و بے انتہا فضل تاو گورا و احسان تاو گورا او بل پلا زمان دی غفلت تاو گورا زمان دی نافرمانی تاو گورا چما پا دی اقبل دوم رجون کی دا اللہ دا پارا سوا خودگار نکو دا او دا عبادت تا پارا می سوزان ستړې نکو داغه د دین د خدمت لپاره مې دنیا کار پرې نه هوځم بلکې الټا د دنیا د کار لپاره مې د الله دین او د الله عبادت او امن او د سپرې هوځم چې دا د بیا وشي لیکن نو دا ضرورت دی دا د انسان ډېر لوی غفلتوم دی او ډېر لوی بس قسمتي هم ده ځکه په لغ بیا انسان نه شکر ادا کولی شي او نه توبې ستی شي نه عبادت کولی شي نه د الله نه څه معافي غوښتی شي څګه ټولتي دنیا پورې خاص کړی چې بس چې څه کوي نو دلته وکړي خپل څه نشته کدا واره چې زمونږ اوږد ژوند خسته شي زمونږ قیامت او آخرت صحیح شي نو ویلو چې دا دنیا ده بس چې دنیا مزرعۃ الاخرۃ دنیا مزرا دا پٹے دے دل تکی عملو کانو دل تکی با فیدہ در کی او کدی دنیا کی دے وخعبس کو عزائے کو بیانتو پخپلزان خلاصول لشی انا دبل چاپ عملو انا دبل چاپ شفاعتو انا دبل چاپ مخو پا مروتو ودینشی خلاصے دی صرف پخپل عملو پخپل خوارے دی دنیا کی دا محنت دا سبب دا نجات تے بس بیاوم اللہ دمرا رحم کرے چدا آخرت کم کارو ندی نو آئے دمرا سان کری جنبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کل معراج تتلیو نو خلق سرخام خا غمو چو خدای خوار چو صبر اوڑی دکا بخانو امتنو کی خواہ احکام دیر گرانو کنشپاگ میں آجتی رو جی پندوس منزونا دوا سے زکاة بے دو سو کی پچاس روپے اور کولی هر حکم پی گران هر عبادت گران هر دا امت پیارا کیو چی پیغمبر تلید محراج تاو مونگ لدین روڑی چی سنگا با روڑی چی مونگ بے کولی شو کنو بے شو کولی اللہ دی خیر رکی او اللہ دی پی مونگ رحمو کی او اللہ دی مونگ دی کمزور ایتا و عاجز ایتا و غریب ایتا و گولی کدی نوینو اللہ پہ رحم کو زګه پاول کې کار څومره ډیرو واخر کې بس پنځه منځونه پاتې شو زکات پاتې شو روزه پاتې شو او حج پاتې شو د شمار خبرې ډیرې لګېږي ښا شل ندی، سلویخ ندی، سل ندی، پینزو خبر دی کلمہ دا او بیار پسی منزو ندی، او بیار زکاة تے، او بیار روجہ دا، او بیار حج دے اگی کی پی دمرا سانکڑا چک زکاة بالاور کہیں چنی ساب پورشی موڑی پورشی اموڑی سوا دو سو درہم چبا تاثر از قرضنا دارسن زیادی سیوا کار سم رئی خجد دینا کم نئی کہ یو روپے کم اینو نشت دربان دی زکات دربان دی نشت اب یہ دمرا سانکڑی دا چدا دو سو روپے چنن تا سره موجود وي د اکتوبر په 17 تاریخ باندې یا پټار او بیا دا وخرا اکتوبر 18 تاریخ شو نو تا باندې زکات اوس په دې کې لازم شي چې دا پند دا موړی دکې پرتای او کال پی واولید نالا رب العزت وی بسی که کنا ورکا دورم دل انتظار که دورم دل محولت تر که اسی من ورکای بیاون که بده میاند که سو ضرورت راشی دادا دا 200 روپی تی نولگی راولگی مینز کے گانا ضرورتی او پا آخری کال کے بیا پوری اول کے ام دوسا ہوئے پا آخر کے ام دوسا ہوئے نو بس دا سوچولہ کا جیدو دی باندے کال واوڑے دو نو دی کی بعد اللہ پنم باندے پنز روپے پانجا ہو پیجنے گا دا بدا اللہ دا رضا دا پارور کے نو دستا دین دے گانا دیر گران دے چھتو خوڑو زکاة پیجنے نا تو په نورو حسابونو کتابونو کې چې څومره شوې څومره نشوې چې ستا خپل کوم ضرورتونه ځان له په زړه کې تړلې دي چې هغه پې کېږي او که نه کېږي څه به اخلې تر دې په چکر کې دیخا زه پکې زکات ته خیال نه دی دومره آسان دي نو چلا پیغمبر پاک ته ورکو چې دا دې امت له اوسه چې په دې باندې پابند یو کی دا ګران نه دی په دې باندې سوخ نه لګي په دې باندې د انسان نه نور د دنیا کارونه نه خرابيږي چې دې کزا بیند وخت مون کوم نه الترانا نوکری والتا کی ڈیوٹی والتا دارانا خرابی اللہ رب العزت وی اغا دا بندہ کار دے دا زما کار دے تا تا کمی او غرخ کاری تا تا کمی او قیمتی خکاری نوکہ دا دے پریخو دا غی پسی لانے نو بس دا دنیا او بندہ بے بس ما سره ایسا نشتا بیا زمان استا بیا ملاقات نکی گی دمرا سان دینی ایراؤڑا او دا دید اسان تیاد پارا دا دید شوق او دا محبت تا پارا دا رغبت تا پارا اللہ قرآن نازل کو دے دس یو کتاب نازل کو چیز دو دی قرآن سر تعلقی تبان دی بدا کارون آسانی دا منزونا و دا عبادتونا و دا روجی و زکاتونا دا بلکل آسانی زکار با وقت بدا سر دا اللہ یرا دا اللہ رب العزت تصور دا ورسری کنخا حوات یری گی نا چانچ اللہ نیری گی نا داغنا عبادت نپاتی کی داغنا پا دین پکار کے پر اخنا رازی داو جسو کی یر کی نو بس ہر سروان شو زکا اللہ رب العزت تو امام ہی روئے لا تكونوا كالذين نسوا الله ډیر خلق الله وی زیر کړو ما هغه له ما دا سزا ورکړه د دې ګنا در ګنا الله جزا سزا ورکړه الله چې زیر کړو ما نو ول دا سزا ورکړي چې فانساهم انفسهم ما ځنه خپل ځان یې ورکړو زبی اخپل زان نا پی جاندو چیزا سوکی ما زد چازی اے ما زد چانو سے ما اللہ دا سداور کی خواب دقا خلق چگل اللہ ایر کرے دے و دنیا یاد کرے دا دا اللہ محبت نشتا دے و دنیا محبت یا پڑھ کر آگلے دا اللہ نیر نشتا دے و دا مخلوق نیر پڑھ کر آگلے دا نو دغه خلق پل ځان نه پیژني چې زه څوک یم او زه څل راغلی یم او زه څوکال شوم او ما څوکړل په دې دنیا کې په دې شل کال او سلوي خو پندوس کال کې پانساهم انفسهم الله وی خان زه زیر کړم نو ما ځنه خپل ځان یې ورکو دی اوس په خپل پیدا او نقصان نه پوي کتو تا مینت کئی چیز کزان غر کئی بانگی ویلی دی دا جمعی مبارک روز دا اختر نکمان دا حضر در رازی نزکی مون سر قدر نشتا نپا دی روز باندی ام تا قبلی تا نمخ کئی خلق و تا مینت کئی کنخا اوغه بووی چیر او راتا ته خپتا دنو څوک ما په داسې ځای کې نه خته ما چې دان نشم آزادولم اگر دا کار نکوما نو صبح خورما دلوگی با مرشما خدای خو نشتا دا خدای کنا دا خدای تصور چی دا چاپ زین کی چی دا اللہ پا غلو یا دیره و خزانه بانده یا سمادی اگر دا سی دونا نتسی چی دیوٹی داو ناو کری داو مزدوری داو داوی پاکی چارا وستی رزق اللہ ورکی چی اگر رضا شی نو ارس باوشی چی اگر رضا نی نو ارس بروانی تذیر حال کو حالو گو رکن خواه دانا چکنی داغین یوازی دین پاتشو یوازی منس پاتشو یوازی اللہ عبادت تی پاتشو قرآن تی پاتشو نا ارس تی پاتشو اگر ارس پاتشو اگر چکم اخواری کلیوان زانونه کلولیو سمال دولتی پیدا کلیو اغتول وارسان تپاتشو او بغیزان سرگوری چکا دا کپنی اولی خود دغیم پتن لگی خواه مرگ حق دی خوی پا کپن که شک دی تا خبر دا کن دا وجه دادا چلاوی ما یادوا ارس بسامی ایست آجت نشت کزا دیر کلم ارس با دیروانی خواه تزان لی معامله نشی سمولی تخپل کور نشی سمولی تین تزام نشی کولی تیس نشی کولی چو دو اید بداکو ما دو بداکو ما نا تو تین پا محضی خواه از ارس با پازش خواه او چې دا الله د توجه پیدا کړه دا الله نه زیاره وکړه الله سره دې په خپل زړه کې مینه او محبت وساتو نو دا ژوند به یو مله برکت کی او هغه ژوند به یو برکت شي حدیث لپاره قران نازل کړو زګه دې کې طریقې هولې انسان خو نه کوي چې زما څه چل کوم زما د الله د ذات په حق کې څو نظریه ساتم زما د الله د پیغمبرانو په حق کې څو نظریه ساتم ملائکوم یو مخلوق دی چې دغه په حق کې ما تعالی سویلې دي زبا دا آخرت پا حق کسا خدا و نظریه ساتما دیکھو نپو ایدا و تا قرآن خوبا او دا اللہ رب العزت لازم کلا چکم دے که قرآن اینو التبا اسلائی التبا خلق خبری گی پل رب پی جنی پل دین با پی جنی پل عمل با پی جنی پل اولاد با پی جنی پل مورو پلار با پی جنی اخیار بای عقل بے صحیح کنچے عقل صحیح نو دا ٹول پی جنی کنچے کڑی رمو دا پس رانشی مجھے خلق و توی دا سوک دیں دا دماغ پلار دے کن دا سوک دیں دا دماغ تر دے کن دا سوک دے دا ٹول خب پی جنی نو قرآن دې لپاره نازل شو چې ستاسو لپاره کم سيزونه پیژندل پکار دي هغه په دې قرآن پیژني چې دې نه وي نو بس روان وي په خپل خیال پسې او په وسوسو پسې او په نفس پسې او په شیطان پسې کوړي چې بکما کند کې وهلاک شي ان شي کې انبیاء او خپل رب پیژندلو په صحیح معنا کې نغی په دې خبره رسیدلیو چې کو په مونږ باندې د دنیا یو حادثه راشي د دنیا یو مرض او مصیبت راشي دنیا سره پریشانی راشي نو مونږ به د خپل ځان تپوس رستو کوو او د الله نوم به مخکې اخلو. ولی ځکه چې زمونږ دا مشکلات الله راولي او غیر لري کوي بل څوک بل چا اختیار نشته. نړیړم بیا الله نوم واخلي کورو ته. پل نمڈ واخلی نا که دنیا کی باقی سو سخت راغلی دی که نا نوم چه خلین خبر است دا لالانو. ایوب علیہ السلام پیغمبر دیا دی مشان اللہ ذکر کئی قرآن کی گزایا انور رضاوی چی کلاغ بانده بیماری رالا یا دولس کالا یا شپارس کالا کنا و ایوبا اذ نادا ربهو نی ڈاکٹر تا تلیو چتا نی دا اسپتال نو مغسته نی چتا داوی لیو چی مالا ڈسپرین گولے را اوڑا علاجونه خوشته کنه خونا داروستو دی مسلمان شان او عادت تا دی چه بدای سختو که بدای اول دخپل ربنم اخلی بدای صورتنو که اللہ رب العزت با قیدا و سر ذکر کری دی چنا دا आवाज وکړه و ایوب اذ نادا ربه ایوب علیہ السلام خپل رب ته आवाज وکړه انی مسنی الضر چې الله ما ته تکلیف را ورسول کډیر دې کلک دې فزوت کمزور ایمه انت ارحم الراحمین ابل زو غشتد نه چې په ما باندې رحم وکي رحم هوته کې انت ارحم الراحمین فاستجبنا له الله ای بس ما سوال قبول کنو ځکه چې هله کډیر دنیا کې دا غوام سوکو کنا بل چاته ندی ویلی د بل چانه سوال ندی کړي بل چاته خپل عزت ندی پیش کړي بس دیوی چې ربي ای زما رب ګور دا ویلم به خبره راوخه وزنون اذ ذهب مغاظبا یاد کئ صاحب ذمئی یونس علیہ السلام دمائی پا گیڑا کی لار اروغ موٹتے ناغال تکی آواز گئی چلا الہ الا انت سبحانک یا اللہ بل سوکشتے نا د مصیبت نا خلاص اون کې د دې تیارو نا ایستون کې د مې د ګېډې نا ایستون کې د دې مشکلاتو نا خلاص اون کې لا اله بل زوګ نشته الا انت سبحانك مونږ ستاسو په تو نه کوو د بل چا نا او دیو سره وی چې نی کونت من الظالمین اللہ زم محتاج ہے ماز کمزور ہے ماز دان نشم خلاص ہو لے ما سر سشتے نا نرا سر رسیشت دے چی لاس واجو ما نرا سر سیڑیشت دے نرا اس نشتہ کنا انی کنت من الظالمی محتاج ہے اللہ ہی بس چی دعائیں اکرنو فستجبنا لہوم ما قبول اکرم ہڑ وقت پا کی نو تیرو من کان للہ کان اللہ له سوک چی دا اللہ شی نو اللہ دا غشی نو قرآن دغوی چی بندہ دا اللہ شا دا موروپ دار مکی گا دا دنیا دا بادشاہ مکی گا دا دنیا دیو دیر لوی سرمایہ دارو دولتمن مکی گا مکی گا مکی گا من کان للہ تو خو توکل وکا کنا تو ځان د الله کنا بیا د الله فضل وکور کنا چې هغه ستا تپوس کوي کنه کوي نور څوک بستا ستا تپوس کوي الوی تپوس کوي چې خاور در باندې واړی ښا چیرې دا د کلم ور دی جنازه کله شوې ده د چې دوا او توکو دی خو دوا ده پاره دی چلا سر رابطه ای کنا بنده چری نخ پیمان کیگی انا پریشان کیگی واقعاتم دادی خواه که قیامت که اللہ تپوس کئی تپوس نئی سوک نخلاسیگی پیغمبران نبوم تپوس کئی او دغا تپوس بطی نکئی چته کوم قوم ته تلوي کوم امت ته تلوي نو ته بیا خبر رستو چې هغه څه چلو کو تاغه پکې 50 کال اش په ته کال ار څومره چی تیر کړو ابي ایت نه رخصت راوغستو نو بیا رستو خبرې چې هغه څه وکړل عيسى عليه السلام نوم دغه تاسو کوي یا عیسی بن مریم انت قلت للناس اتخذوني و امي الهين من دون الله قیامت کی بالا عیسی علیہ السلام چې دا تاویلو دي خلق ترستو چې زما مور مریم عبادت کوي هغه ټول عمر ټول جون تر قیامت پورې تاسو عبادت کړی چې عیسی او مریم بس دا تاسو ویلو چې جوان دې وک څنګه وګورئ اوسن جواب کوي قال سبحانك ای اول چې خلوا زینو هل انه مخلوق سبحان یا الله زخ پلا صفائی نکوما زخ پلا صفائی کول نشم تو بس ہو ایما تو بس تا پا مخکو ایما چی اللہ در دیر پاکی ما در دیر نیکی ما در دیر پلانی ما نا سبحانکا ز اول چی کلام شورو کوما نستانی شورو کوما نستا تسبیح ویما استا سنا ویما سبحانکا ولی اغی پدیر اسی دلیو چکل تاک پل رب او پی جندو او نم دی داغو واغستنو با بیغم شو بس او سیس نشتا دا جوابو شو دا هر سوال جواب توحید دے کا دنیا کی او کا آخرت کی خواه تا دین ایکانو بندیان نبام قیامت کے اللہ تپوس کئی اَأَنْتُمْ اَذْلَلْتُمْ عِبَادِي هَا اُولَائِ اَمْ هُمْ ظَلُّ السَّبِيلِ چرا دا بندیان تاسو گمراہ کریو دغا دا قبر پرستو دا پیر پرستو دا تاسو ہوتا ہے ذکر تاسو دنیا کی نیکان خلق ہوئے او چی رخصت شوئے دا دنیا نا نو دی در پسیشو خوا دیو طول مرتاسو عبادت کردے کاغا پا بونیر کے ہو کاغه په بغداد کې او لوی ځوان کاغه بل دی او قبل دی او دین وا الله تاسو کوي په یو دا څنګه چلو دې خلق استادو عبادت کړي کنه تاسو ته ویلو انتم اذللتم ناغی سے جواب کی قالو سبحانکا بل جواب نشتا او پا دی باندی کار کی گی پا بل سکار نکی گی پا سبحان باندی کار کی گی پا دنیا کی ام پا آخرت کی ام اغیب ام دا قوی چو سبحانکا ما کان ینبغی لنا ان نتخذ من دونك من اولیاء. جواب مطلب سو بیانی دا بنی چی اللہ من خود توحید خلقیو اجی سوک دا توحید خلقی ناغی دا بلچا دا عبادت خبر نکی ستا دا عبادت خبر کئی ستا دا بندگی خبر کئی موحدین بچری چاته ونوي چې ما ته سجدا وکا ما ته आवाज وکا زستا دار سو دي موار کجو انځما هم او کملیم نوم زما قبر لرازا او سراولا پاګمالو نو چې سوغانین یا الله مونږه خلق نيو مونږه دنیا کې په توحید وخت تیر کړل نه او چې څوک موحدین هغه بچره چاته د شرک خبرونه کی هغه توحید دعوت ورکړي سبحانک ما کان یمبغی لنا موږ له دې مناسب وو پد جواب وشو کنه چې سبحان یې وینې کار ختم شو دیو زو پریخ نه دی کنه ها بیا ملائکه دراشي الله رب العزت پوته وي یقول للملائکتی هاولا ایاکم کانو یعبدون دی خلق استاسو عبادت کرے او نئے خبر ایوی چی اللہ دمونگا اون خواست ماننو کیوں سوکتا تا پا سجدہ باندیو سوکتا تا پا رکو باندیو سوک پا قیام باندیو دمونگا ٹول جوان دغاو کرن مونږ خو ځان نه یو خبر الله وینا دی ګوربا که زه چې تعویذ به چاله لیکو نو به لیکل چې یا جبرئیل عملیک یا اسرافیل یا میکائیل وزوم خلقو ته بغاړې او مټونو ته ځوان دی ښا د عبادت نه دی تا عبادت زکا دے چدا با خاص دا اللہ پا حق کی مانی چی اغا مرض را لرکولشی اغا پیریان لرکولشی اغا تکلیف لرکولشی اغا پریشانی لرکولشی اغا دورہ سمولشی اغا جٹکا سمولشی اغا ارسا او چی تا جبریل تا آوازو کن نفضا خودا نپاتش چی تا اسرافیل تا آوازو کن نفضا خودا نپاتش نو دا تپوس با اللہ کئی دا ملیکونا چی آولائی ایاکم کانو یعبدون دیستا سو عبادت کرو ناغی سوئی قالو سبحانکا جواب دا دیکھا چی اللہ منگزان صفائی نکو منگسو کیو منگستا صفائی کو چی سبحانکا پچ سبحانک دې وي نو دا دلیل شو چې ترشتینه او دا دروغ جن دي پس اوس به سره ګوري کنه تا ملائک به تا دموي چې رب بلکانو یعبدون الجن دي هټول مرده پیریانو عبادت کړي شیطانان ها شیطان به تا نخري کولی کسی کولیو بچوں کا کیل نر شیطان کار دے بچوں کا کیل اوچ دغا دے بابا راغی را پسې په خوب کې راغی وی خبر دی او دای کو سکی ولالو اٹکی والے اس پی نگی رہوا کوئی بچوں کا کھیل پیسے رانا پٹکڑے بکسو جرنداو تالا پی والے وا چا بھی امم سروا اچھے وہ امکاتنو پیسے نوی دے یری کا نخا چې دا سړیا کیدنه نه یو قران نه ور سره نو به خامخا دوک کیږي او بیا ګرځي کنه ها چا بسی بغرځي هغه چا بسی بغرځي چې دا شیطانان دا غي په واک کې دي داسې بات شي ای ده ها اوی پلان دې کړی پلان دې کړی پیریانو بازی اوسو کې په کوزه کې باندې اوسو کې اغیب از بیاگر دیخان لکه پیریان خدا اللہ پا اختیار کی پدی خود چاواز نشتا دے ادا تچی وینی کنا دا ٹولا دوکا دا وہ ریر غٹا دوکا دا فراد دے درد شیطانانو جنٹان دی پا انسانانو کے حدیث کی رازی قرآنم وی دی جنتان دی دی اغیل کار کئی اوغی دیل کار کئی سورہ عراب کی وی خواہ چی قیمت کی با اللہ تبوزو کی جو نن خودوالا یو سان تی اولاری ہے کنا پھر یان با مولاری انسانانا اللہ رب العزت وی چی ہم عاشر الجن یا شیطانان قد استکثر تم من الانسی تاسو ډیر انسانان گمراه کړی ظالمان وقال اولیاء من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض اگر انسانان په جواب کې مخ کې شي زګه دی خو خبر و ډیر تکړه دی کنه دی وایي چې الله موږ په یو بل باندې پیدا غستو دی یو بل نام کار غستو دیو بل پکار روزگار راتلو ابی دا دین وقت نتیری دو وبلغنا اجلنا الذی اجلت لنا سرغا نیٹی پوری چتا مقرر کلیو مونگ دنیا کی یو بل سر وقت تیرو یو بل سر ہم جوڑو یو بل سر دیو دا مونگ نا پیدا غستا مونگ با دین پیدا غستا اغا بیا دیر فیدی دی سیوانا دا دوانا دیو دان دی پدا سبا کی بلکل اخکار دی خوا چکل عدیب انسانانو اغی توازونا شورو کلن ناغی دیر مضبوط شو دیر خوشحال شو دیر دور ور شو فیدی خودمونگ نیاری گوی دا ترپک خلق یہ خود زمونگ نہیں رہی گی داغی پہ نمبر ڈی رشوے او دی تیوے کارونا با کون مونگا تاسو لہا کارونا با تاسو کی گی خام خا کسو رکشوی غبد لنا پیدا کون کنا کسو وڑو کے لوے یا خراو غوئے چتا نیر تا پریوزی غبد لنا اکاگو ککوی تا پریوزی غبد لنا دی را منڈا کئی کنه شیطان فارده موجود دی کنه دی دا کارون دی کنه نوی مونگ دی نا پیدا غستا و دی زمونگ نا پیدا غستا دا شیاطین دی نزکا ملائک بوئی چی اللہ دی خوب طول عمر دی پیریانو دی شیطانانو عبادت کنه دی اگی سر تعلق ساتل دی اگی اتا سر شریک کری دی غیبان دی اعتماد کړی دی چې دی غیب نه خبر دی وګورو ته دا دومره په خوانه عقیده ده ها چې سليمان علیہ السلام سوال وکړ چې الله مونږ په ژوند کې دا عقیده سم نه کړه چې دی خلکو د ځړنا دا خبر اوزی چې بیریان په غو پوئږي چې تاسو مصیبت نیا اللہ تدما پا دی مرگ کی دا سیو کرشمہ پیدا کی چی انسانان دا عقیدہ دا پیریان نوچتا شی دا سیو کرشمہ پیدا نلیا رب العزت اگا سنگا ملکو چیغوز پاگا خپل شیش محل کی اولار دے امسای زنی تارام کری دا خباقی دا اروبی دمرو روبو چنو تا پیریانو دا زکتیشو نو تا انسانانو دا زکتیشو انی داویلی شو چی ارا یو کال کنا یو کال نو دن اللہ چه رازی نو لڈوڑے رازی نو لپیشمنے رازی نو حسن نو اللہ سوک ملاقات لرازی نا دمر روبو چی اغی مجال لے کدا تپوس چا کولی او کله چې کال پس هغه پریوتو او پتاو لګی دا چې دا هم ساخو وینو خوړل دا ادوره خوراک دی په کال کې کوي او دا خو یو کال شو نو خلقم پیریانو پورې او خاندل یو ګوروتا دا ردی په غیب پویده دی ښا کدی په غیب پویده نه دی به یو کال په دې دریابونو کې لګیا او دا سخ کارونه به کولو ولی دی خوئی چکن سلیمان علیہ السلام جان دے دے نو چی دی دین نا دی خبر رو چی دے مرد دے اوکا جان دے دے دے با دنور نس خبر شی اللہ کانو یعلمون الغیبا نو آقا عقیدہ دا خلق آقا وقت سر ختم شو آقا او دا انبیاء و معجزات تی مطلب میں داو چی خبر صدا سبحانک نور سموائے خواہ ارسون و مشکلات کی راضین سبحانکا سبحان اللہ دعوائے اللہ رب العزت وی چیز خدے بے انصاب پتہ دمازہ نمواخ لدی کی داخل دی پی خوگی گی کولی چاڑا خونے کنا پتہ دمازہ نمواخ لدی سبحان اللہ سمر خوگ دے تدار سنه بیغم آشا دائی گوری وعدہ کری داو دی که شک نشتا دی تجرباو که پا دی باندی چکا پیو بندہ یو مسلمان باندی ارسم را سخت راش ارسم او دل داغی علاج نور دی دی حیرانی او صلح خرابی چی زخد پا دی نپوی ما تا خود دی حل ندی ما دی اللہ رب العزت و عزت حلیم سبحان اللہ و آیا مڑا ستابس کاری ستابس مسئلی ستابس دا کشمیر مسئلی و آئی جو سبحان اللہ قسم پا خدا ایک دا سبحان اللہ دیوی پرشتے نے کشمیر بازا دی دا بوٹ و بدی انبیاء پوی دو عیسیٰ علیہ السلام پا مور مریم باندې تهمت ولګې دا چې ماشوم مو سره پغې کېو اور روانه وا پل قوم ته چې ویولې دا نو یا مریم او یا اخت هارونا تا هغه خاتون یې تا هغه مریم یې چې په دنیا کې پاکه پرښتو وینو دا دې څه چلو کو لقد جئت شيئا فريا تا خدا سے کارو کو چدا پو مرون نہ پاکی گی آو کنا چیزی پیدا کی گی نو پلار بہتا سبق ہوئی چدا دی ہوئی کنا سبق ہوتا نخی قرآن ہوتا نخی لقبل دشمنانو آکارنامی و تقیا کاغذونو ترباسی وی سندب کی پرات دی خواہ اللہ رب العزت وی چنا حضرت مریم تیوی کسو کرس وی خطبو تاوی چی دما روجہ دانو پاگی امت کی دا خبرو نام روجہ وی حلق طول خبرو چی دا چا روجہ یہ چا سرا خبری نکی انی نظرت للرحمن صوماً فلن اکلم اليوم انسیا ما در رحمن ذات پارا روجہ من لدان زوباً دا سرا خبری نکوم فاشارت الیه عیسی علیہ السلام د دریو ورځو یا سلور روز او پزانگو کی پروتو وی دا مولانا نا تپو سکے اگر تیسے اگیوی دا کیپا نکلیم من کالا فیم ناس دی صوبیا ما شم چی پزانگو کی پروت تی صوبی پاس ای دا اوی خاموش اول خبر ایسوکلا نگورا تیندی ویلی چی دا مامور پاک ادام زپا کی امام مونږه غلطی نشته ده نه وی انی عبد الله بس ور نه پلن واغستو نه مور نو واغستو اگر سه رستو کلولی چل دی کیو کنه چل لاوی ته زمانو واخلا د نور ز زدی مواربا انی عبد الله ی خلق و اور ز د الله بنده ما زد اللہ زی نیما زد اللہ نیما تاسو برستو گمراہ کی گئے خود وسن دتا ویما دو وسن تیلان کوم چی ما تبا عبداللہ وائے ما تبا ابن اللہ نوائے بس خدا خبر کولو اسم پا تهمتنو باندے بوڑی داس پاک شو ملک پاک شو ملک. اللہ رب العزت داوی چیلکا توحید نم واخلا مڑا دارس دی زدی مواری با تا دا توحید نم واخلا نورا پل سپائی با دکو ما دستا نفسانی او شیطانی و سوسا دا چوی سپنگیری بے پاکی سپنگیری نورا پلی تی اللہ وی دا زما کار دے تا دا ما توحید نم واخلا تا دا قرآن نم واخلا دکا اوی دا شیخ القرآن استاد شیخ المشایخ حسین علی رحمت اللہ لیلا جو خپل شاگرد راگے او تے فریادو کو چیرا مسئلہ کوما ہو دغه سي ناشته ما په سپينه داګه غربت ته غريبي ده فقيري ده هیڅ نشته هغه ته یې مسلې له زور ورکړ او دوه تین باندې مو کو په یک باندې و درو واستن فا مسله یو خدای او کنه برکات خټول په توحید کې دي هو تیاریږي نو تمحقیقیږي نه تو ور مخ کی شاہ و زور و لور کنو اللہ با خیر کی خواہ ناگر اشتیا چاہ غلول کنو ویزا ملک خواہ پکی گئے خوش آلی گئے از بے تختیل را پریزما او جو توحید خالص چورو کو نوزا اللہ پی دمر رحمو کچھ بیچر دا پریاد نو کلے دیو جنا شیخ القرآن بقل شاگردانو توی چی ما پسی مراز ہے ملا ما ته په درس کې ویلي چې مسله کې مشکلات شته ده خو حل یې شته. یو ځل مردان کې جګړه وشوه طالبانونو پنجبیر ترال یو ځای کې په ګندب کې په د کاړه د کو کاړه په هغه کې جګړه وشوه څوک په کې او په کې مړوم شو په ګټو مټو جوړه ویراله هغه ته وی ګوره څومره مشکلات راځي نو قران له زور ورکوي قران له زور ورکوي نو مسله به حل کیږي د دې بل ټول نشتا د دې مشرکان او بدعتانو بل ټول نشتا به د قران نه خو کدی کې دې چرې لچک پیدا کو لا بیا یا به خپل پایاو په ګذرو نه لګي ښا نو قران کې دا برکت دی چو سمرا پی اعتماد پیدا کہنو دمرا با اللہ کارونا سمئی معاملی با سمئی او امن براولی اس پدی پوئی گی سوکو پدی سوک نپوئی کنا پدی بس چا اللہ چاہتا ہدای اکتیو قرآن تر اکدن آس تکڑی کنا نپدی شل نلس کالا کے دیر خلق پوش دیر آو چاغیم پدی دنیا کې اوسې او پدی کې امانه کې اوسې او پدی کورونو کې وګورې غي د خلقو د دې پریشانونو او د دې مسلونو او د دې مصیبتونو او د دې دښمنونو نه دی خبر. دا د قران برکت دی. بس نو که څوک غواړي چې موږ ژوند د سکون تیر کو الله رب العزت وي زما کتاب ترانیز دی شه. امن پدې کې دی، عزت پدې کې دی، خوشحالي پدې کې ده، دنیا او آخرت باندې خاسته شي. آخر دعوانا الحمدللہ.